الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk julidi sunu khutba tay moy nasa'ih li mustakhdimi facebook sunu khutba tay moy ay ndenkaane ak ay laye biir yi ñuy laye biir suñu bopp diko denk mbokk yi nga xamne ñom ñoy dugg facebook xam ngeen ne tay internet aduna la ñepp ñoko aajo wo mag ñe ndaw ñi goor ñe jigen ñi ñi xam ak ñi xamul li ëpp ci doomu aadama yi tey ci kaw suuf ku nekk am nga benn page benn fenêtre facebook kon dana laaj comme dafa nekk paaka ñaari boor paaka boo xam ne ñaari boor yëpp a ñëw war nañoo dénk jullit bi ba mu xam nu mu fay duggee ak lu mu fa war a def ak su amee page page am lan la ci war a bind lan la ci war a feeñal lan lañ ci war a def mu nekk fukki tomb yoo xamante ne bu ko ab jullit saxalee ci boppam def ko taxawaayam ci facebook boromam du ko mere mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu xam ne lépp lu ñuy génne ci sunu lambi ñi wala muy bàyyeekoo ci sunu loxo yi ëllëg lu ñu yàlla tabaraka wa taala di laaj la yowm alqiyam inna assama walbasar walfuaad lii yàlla subhanahu wa taala moo ñu li lii lépp responsabilité ci yow mi nga xam ne yow lañ ko may danañ la ko laaj yow mal qiyama ci baadaama dañ ñuy laaj li ñuy bind di ñu waa di ñu laaj li ñuy def di ñu laaj suñuy jëf kon mbokk yi dana jaadu ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi dugg internet am page facebook ñu xam lan mooy sunu taxawaay ci loolu tomb bi ci njëkk mooy yow mii di dugg facebook ahyu lxaq bi zikrihi nun ñuy dugg facebook yéen ñii dugg facebook ngàllawaay dundal leen fa dëgg ci di ko bind wala di ko wax wala di ko feeñal dundal leen fa dëgg ne leen fa dëgg yóbbu luy génn ci seen gémmiñ na nekk dëgg, lu ngeen di bind ci seen loxo na nekk dëgg, lépp lu ngeen fa war a feeñal na nekk dëgg. Ahyul haqa bi zikrihi, nekk leen jàmbaaru dëgg ci feeñal ko ci. Xeex leen fa ak caaxaan ak réer, ngeen samp fa dëgg. Kon ki am page Facebook, li mu war a njëkk a xam mooy sama page bi de dëgg laa ci war a def. Waruma cee def neen, waruma cee def caaxaan, dëgg moom ma fi war a indi. Mais bu ñu xoolee tey, danañ gis ne jumtukaay la boo xam ne li tas mbon ci àdduna ci la bokk tey. léeg-léeg nga gis fa kilifa gu ne lëng ak yaramu neen dugal fa photom, léeg-léeg nga gis fa jigéen ju ne dumm, léeg-léeg nga gis ku bind loo xam ne su si sa bët nee taf rek di nga toog journée bi doon normal. Ñun jullit ñi nag nañu wuute ak loolu, ñun nanu fa dëgg yóbbu. Ñaareel bi mooy amitul baatil bi tarkihi, amitu al baatila bi tarkihi. Mbokk yi, nanu fa rey caaxaan, ku fa dëgg fekk fa caaxaan dindi ko, bindal, waxal, dajjil, fexeel ba caaxaan bi mu fa fekk nga rey ko. Fexeel ba am ay lay yu leer, foo sukkandiku ki dëggal dëgg ak dindi caaxaan te mooy rey ko. Ñaari tomb yi njëkk ci li war a ab jullit bu am page Facebook. Ñetteel mooy tajannabu assuura al muharrama, ngallawaay yow mii dugg Facebook mooy tandikul yow sa page, sa photo bi nga fay publié, sa photo bi nga fay wone mooy tul mu nekk bu araam. Moytu faa xoolit photo bu araam, moytu faa xoolit vidéo bu araam, moytu faa jàngit lu araam, moytu faa bind lu araam. Te jannabu assuura al muharrama, moytandiku leen yéen ñi dugg Facebook poster yu araam yi fa nekk. Am na ci doomu aadama yoo xam ne ay seytaane lañ wala seytaane saxaleen tane. Naka la ab jullit, nekk góor wala nekk jigéen, dugal ci Facebook bi loo xam ne ku ko ku ci ne jàkk ne subhanallah. Naka la ko ab jullit di defee? Xalaa xamootoo lii ngay def ci jamono yi nga toll di ko def, di nga ko passé. Benn waay dafa dugal ci Facebook bi ay poster yu araam, photo moom ci boppam yépp araam ak ay vidéo. Mu dund ay fan rek sukuraatul mawtu dikkal ko. Benn xaritam xamoon na ne moom ay page-am Facebook lépp lu ci nekk lu araam la, diggante góor ak jigéen kessa la, lépp ay film porno la. Bi ko xarit bi seetee fekk mu ngi ci sukuraatul mawt, mu ngi ci lalu dee, mu bëgg a waxtaan ak moom, bëgg xam code yi muy dugale photo yi pour bu demee supprimé yépp, waa ji daal di faatu. Munul xam lan mooy code bi, dugg lu nekk mu jéem ko def, woo ay technicien pour ñu dimbali ko, pour nañu ubbi page bi ba xam waa ji lan moo doon kotam pour mu mun a ubbi page bi. Kenn mun ko xam. Ba léegi film yu araam yooyu waa jooju dee na ma nga àllaaxira, lu araam loolu moom moo nekk foofu. Moo tax loo fay def, def fa jàmm. Loo fay bind, bindal lu baax. Photo boo fay def, nekk bu dagan. Mooy tandikul dugg Facebook di fa def lu araam. Rawatina nag nga bàyyi fa sa jëmm ju araam. Léeg-léeg nga gis jigéen buy jaayu ci Facebook bi sol lu bon, sol lu araam, def boppam ci Facebook. Bu doon sax dafa def lu dagan sax dañ ko ko tere parce que jigen du publier bopam ci medd jigen du publier bopam ci marché waxuma la nak ci aduna te xam ngeen ne Facebook aduna la kon tajannabu as-sura al-muharrama ñentel moy ihzaru annak tatallati moy tandikulen fles bo xamne tastahzi'u bid-din wal asqas wash-shu'ub wal qaba'il moy tandikulen wax jo xamne wala bindu bo xamne wala photo bo xamne da fay khas diine lela nga gis ku duggu da def ben caricature ci ben jëm ci jëm islam wala ben melokan ci islam wala lo xamne diine moko nangu sayyiduna muhammad moko sunnal nga gis kenn yenn say ben way duggu def dessin wala photo wala bind di khas lol bok julit yi nañu xamne khas len lu bok ci diine da fay murtad lo nit da fay genn lo nit ci islam motax ab julit dañ lay téré sax ci boy jang arab ñu lay jangal tasrif nu ñuy sarfo fi'l wi pour nga mëna wax suñ la joxon masjid batu jakka ñu neena def ko ñaar da nga naan masjidani wala nga ni masjidaini suñ la ne def ko groupe nga ni masajid suñ la ne tasghir aramna moy toutil ko tasghir batu jakka ci arab dafa aram ndax kenn du wax as njaka fa aram yalla lu mom du touti ndax yalla touti wul kon luñ ko mom lolou du touti motax dañ lay téré ngay tasghir lepp lu aju ci diine kamil bi buñ la waxon tasghir ko dafa aram jakka buñ la né tasghir ko dafa aram lepp lu aju ci diine baat bi buñ la ko joxé né la toutil ko yeugal né lu aram la kon nak mbokk yi nañu moy tandiku duggu ci Facebook bi fek fa ay shaytan wala ay nafiq wala ño xamné diine ñoru len ñuy xass diine ci len nga len di jappalé wal askhas wala ñuy xass ay nit nitu diine nga len di jappalé was shu'ub wala ñuy xass ay peuple nga len di jappalé wal qaba'il wala ñuy xass ay xéet wala ñuy xass ay mbolo yo xamné ci islam lañ mbokk nga len di jappalé nañu moy tandiku lolu na ngeen yek ne man kassara sawda qaumin fa huwa minhum ku beuril mbolo ay nit yaak ñomayam kep ko xamne da nga fekk kuy xass diine nga jappale ko wala nga taxaw ci wetam wala nga dimbali ko ci limuy def yonent bi neena yaak ñooñu yeena yam yalla sax dafa ne yow yaak ñooñu yeena yam kon lolu moy ñentelu tambu juromel moy la tastaghilu bil jidal fi ghairi mufid nek Facebook rek di werante ab julit du werante yonent bi alayhi salatu wassalam dawul asire nit aljanna dawul wax ku def nangam dina la dugal aljanna man yonent waye ñetti place yi yonent dafe asire nit aljanna ñetti place yi may bëgga wax bi ci ñeuk moy ku bayyi werante donte ne ya nek ci deug yonent bi neena asireel na la aljanna ci buntu aljanna buñu dugg aljanna ci buntu bi yonent bi neena yow mi bayyi werante même bi nga nekké ci deug asireel na la aljanna ci buntu bi mune asireel na aljanna ci digg aljanna asireel na aljanna ci kaw kaw aljanna ñeneen ñaar ñi asireel na len fi aljanna waye ki mu ñëk wax moy ku bayyi werante même bi nga nekké ci deug yonent bi neena bo baye werante man asireel na la aljanna waaw kon yow mi duggu Facebook bul fa werante so fa fekke tiaxan bindal ci kawam wala waxal ci kawam waye bul fa nek di werante même bo nekké ci deug bindal li ngay bind nga paré ci waxal li ngay wax nga paré ci nga bayi len waye yendu suma ma ngone ci Facebook di wérante yenn say nga gis ko xamné goudi gi yépp nelawul lolou tay bokku na ci li mu jëlal julit yi ay temps bokku na ci li mu tardel jeunesse bi amna ñu bare bare ci seeni examen bokku na ci li tax ñu échec moy ñak jang nak Facebook ay élève yo xamné ñu def examen bac bfm entrant 6ème wala CEP ba ci kawa kaw mais bokku na ci li leen échec lo moy nek ci Facebook bi guddé ak bëcc amna ño xamné sa yo connecté gis leen ci ligne bi ab julit dafa wara xamné temps bi dafa cher waxtu bi dafa cher yalla da fay laaj waxtu bi yowmal qiyam kon la tastaghilu bil jidal fi ghayr al mufid bu kenn nek ci wérante lo xamné amul bop amul genn amul ben njëriñ nga nek ci guddé ak bëcc ak sa temps bi nga passé ko ci ab julit du def lolu jurom benelu tombe la takunu masdaran li isaa li isaat wala naqilin laha kenn ci ñun bu mu nek ballu way bu mu nek ben buntu ben fenêtre bo xamne dang koy ubbi ci Facebook pour tassare mbon waaw bu nek ben buntu bo xamne yow ku bëgga def lu bon ci yow lañuy jaar nga publier ko nga feñal ko bind ko wala wax ko waye tamit mbokk yi comme dañ la né bul nek ben buntu pour tassare mbon pour def ko kon tam bu ko toxal bo fa fekke mbon bayiko bul ko télécharger yeen say nga gis ko dugg Facebook gis fa ben mbon indi tassare ko publier ko ñop né xol leen du ko publier sax ci page am rek pour amé mi xaritam yi jot ci waye bal daf koy télécharger ci portable am ñi nga xamné mënu ñu dem Facebook sax mu envoyer leen ko par bluetooth yalla dafa wax ci alquran ñi nga xamne dañu bëgg mbon tasaro ñi bëgg rek la wax da na leen mbugal aduna mbugal leen alakhirah kon ñi ko def mu tasaro fuñu jëm innal ladhina yuhibbuna an tasi al fahisha fil ladhina amanu ñi nga xamne dañu bëgg mbon tasaro ci ñi gëm yalla yalla leen na leen mbugal aduna ak alakhirah kon kiko def mu tasaro fo jëm bu fekke kiko bëgg rafet moko xalaat daf ko bëgg mais defagu ko yalla leen dina ko mbugal kon kiko tasare fuñu jëm kon mbok julit yi jurom ñaarelu tombe moy jurom benelu tombe moy buñu tasare ak mbon buñ ko fa duggal buñ ko tasare waye buñ ko toxalit pour jox ko ñeneen jurom ñaarel taakkadu min sihhatil hadith wax jo fa fek bala ng koy jël bala ng koy enregistrer bala ng koy toxal bala ng koy tasare vérifier ndax xabar bi werna vérifier ko ndax lélé ni dé jël ben fen rek da né ko taf dugal su ko défé nit ñi da di koy jël commencé diko tasare fekk xamuñu né li ay fen la té ku tasare fen fen kat nga fen ku ko tasare rek yow ci nga bok lool tax borom xam xam yi di téré fen ndax fen kat sacc la sacc kat sa alal lay jël amma fen kat sa xel lay jël dañu ne al kazzabu lis sacc fen kat sacc la lan lay sacc sa xel kon mbokk yi kenn ci ñun su duggé Facebook bala ngay tasare ben waxtaan wala ben qisas ben netali wala ben khabar taakkadu min sihhati vérifier laccel xamal ki di publier kan la ki xolal ay amem xolal nationalité xolal fum deuk xolal borom xam xam la xolal ba nga xam lu wer ci mom en say sax ñu nax nit ci photo kenn day jël ben photo borom xam xam bu mag da di koy def ci page am da ci bindu trois nga la fa ne koku la fek du mom soko waye telephone mu ne la man awma pass sax Facebook nga xamne kon du ki waye dafa am ñukoy def pour lan pour tassare mbon ne diw mo wax li wala diw mo la wax li fek ñoñu yalla xamne ne xamuñu sax nu ñuy utiliser Facebook kon bala ñuy tass ben xabar wala ben qissa buñu deg ben netali wala ben information buñu jot barki dem xam ngeen ne turki dañ doon coup d'état président bi ñaari minute bi coup d'état bi biñ ne am na commencé nañoo tas ci facebook beek ci rajo yi ne président bi ñenn ñu ne rey nañ ko ñenn ñu ne non reyuñu ko mais dafa daw moo ngi ambassade turki allemagne bu nekk turki mu ngi laaj waa allemagne pour ñu nëbbu ko fekk boobu moom mu ngi palais ba toog parce que coup d'état bi dafa échec gis nga ay journaliste ay dëkk commencé cee wax fekk benn xabaar amu ci fi mu nekk ñi ci waxoon ñëpp dañoo am gàcce parce que la ñu waxoon lépp ay fen la lu tax parce que xabaar yi njot moo baaxul surtout nag jamono bi ñu toll nga xam ne jamono nax jullit yi la ci ay xabaar waaw jullit yu bare bari ci ay xabaar lañ leen naxee maa ko lire ci facebook bi maa ko lire ci benn journal maa ko déglu ci rajo bi loolu rek loolu du dalil xabaar boo dégg leerlu ko wa in jaakum faasiqin bi naba'in lu yàlla wax fa tabayyanu leerlu leen julli ñi tey bu ñu doon demee alquran lu bëri du la mais waaye maa allah maa al asaf alquran fee lañ ko teg te yàlla def ñu ne xabaar bu jot xabaar bu ñëw lu nu mën a dégg balaa ñuy gëm yàlla nee ne nañu leerlu mbokk jullit yi nañuy vérifié bu baax bépp waxtaan bépp nettali bépp xabaar balaa ñu koy tasaare balaa ñu koy bind balaa ñu koy dëggal nañ ko vérifié juróom ñetteel ihrasu ala naf'i nnas bi rasailikum wa mansuratikum nañu nekk ñoo xam ne ñun dañuy jëriñ jullit yi jumtukaay la boo xam ne mun nañ ci jàngale diine lu dul jeex waneel yonent bi num doon jullee sifatu salaatu nabi tàmbale ko ca njàppuma tàmbale ko ca liqaamba tàmbale ko ca kàbbaru armal ba ci assalaamualeykum ba yonent bi di sëlmal jàngale loolu jàngaleel sifatul wuduu nabi yonent bi bu daan jàpp jàngaleel hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata hadis la bis boo xëyee bindal benn hadis soo mu nee traduire nga traduire ko en français soo ko mu nee firi nga firi ko ñeneen ñi ñëw jëriñoo ab julit noonu lay def jëlal benn aaya ah nga génn li ci nekk ci ay njëriñ ay atte ab julit noonu lay def wala nga dugal benn vidéo borom xam-xam buy jàngale diine wala nga dugal benn waxtaan ab julit noonu lay def nañu fexe ñu tasaare ci ak mbaax ñun loo xam ne day jëriñ julit yi ci message yu ñu fay yóbbu ak bépp photo wala bépp vidéo wala lépp luñ fay def nañu fexe jullit bu ko jot dana ci jëriñu loolu moom mooy taxawaayu ab jullit jullit day tasaare lu baax ndax li baax lii ngay def ëllëg yow mal qiyam moom moo lay seedeel moo lay indi tiyaaba ëllëg yow mal qiyam pour nga mën a dugg aljanna mbokk jullit yi nañu xër bu baax a baax ci jëriñ nit ñi ci facebook bu ñu mel ni ñeneen ñi nga xam ne mbon moo leen fa yóbbu koo xam ne sa yéene mooy mbon mbon ngay def mbon ngay tasaare ab jullit nag na am yéene tasaare lu baax na am yéene def ko jumtukaay pour liggéeyal diineem yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na balligu an ni walaw aaya jottalil leen ma lu daw donte na benn aaya ngeen mot ngeen mokkal jottali leen ko juróom ñeenteel li takun kulli kalima tursilunaha shahadatun lakum la shahadatun alaykum fexeel ba bépp baat baat boo fay bind baat boobu ëllëg yow mal qiyam na la seedeel waaye bu mu la seede ñaari baat yu bokkul la baat bi na la seede waaye bu mu la seede baat bi na la seede na yow ku baax nga woon ci yow la bàyyeekoo ci sa xalima la bàyyeekoo ci sa loxo la bàyyeekoo ci sa làmmiñ la bàyyeekoo ci sa xel la bàyyeekoo waaye bu mu la ne yàlla kii lu bon rek la fi doon def te xam ngeen ne yowmal qiyam yàlla dina tëj gémmiñ ñi cër yi di wax alquran moo nu ko nettali al yowma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhad arjuluhum doomu aadama dina ne cëpp yowmal qiyam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu koy nettali mu ne yalla ne doomu adama xolal sa bakkar yu beuri mi ngi ni tol ne ay montagne suñ ko yenon montagne sax duñu dox ak mom doomu adama ci deugar fitam ak ñeme mu xol xamne moko def mu bëgg genn way mu ne yalla li defuma ci dara borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddu maggaayam ne ko mu ne li yalla man defuma ko yalla mu ne ko ñu indi ay sédé mu ne d'accord nañ indi ay sédé nañ indi ay sédé yalla bëgg mu ne deet kenn duma sédé kudul sama bop ndax yow yaay yalla yaay borom jaam ñi ñi dañ la ragal bo waxé nañu sédé yow lañuy faral kon man d'accorduma ñi sédé sama bop man mi may sédé sama bop yalla ne ko d'accord na doom adama xaarul won fofu ndaysan yalla ne gemmiñum waxal yalla daldi tej gemmiñ gi ñu ne bat banene ana lil haram nazartu li aramon mako don xol yalla ne ko deeng nop mune ana lil haram sami'tu li aramon mako don deg ñu ne loxo mune ala lil haram lamastu li aramon mako don laal ñu ne tank mune ana lil haram masaytu fi aramon man mi mako don dem ñu ne gemmiñ gi mune ana lil haram akaltu li aramon mako don lek yalla ne kon doyna ñu wo malaaka yi nek ci nday jorom ak chamoñam malaaka bi nek nday jor ne ana kataptu ma don mako don bind lepp lum def ci lu bon mako don bind ñu wo malaaka bi nek chamoñ mu ne ana shahadtu mako don sédé deug la ki lu bon rek la don def mako sédé ki ne ana kataptu mako bind ki ne ana shahadtu mako don sédé yalla mune ana araftu wa satartu xamon nako ma neubuko xamon nako de xamon na ki bandi la way dama ko neubalon ana araftu wa satartu waya tay fi ci alakhirah laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya sama mer dina nek ci kep ko xamne bi nga nekke ci aduna man yalla nga ñeme won ragal nit ñi lol moy lan yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum dañuy neubatu nit ñi genn ci sen kanam mbax di len won mbax buñu wété ak yalla ne ñoo tay lu ñu neex def mo da yalla mu ne tay sama mère dina nek ci kep ko xamne dang ma ñaké won kersa man yalla ragal nit ñi rus nit ñi man yalla nga ñëmé ma Abdullah ibn Abbas neena fofu la yalla nan malaika yi khuzu jappalen ma waji mune bu yalla ne malaika yi bu yalla waxe malaika yi jappulen ko mune jurom ñaar fukki junni malaika ñoy ñeukante waji xol len baat bi jamu la de khuzu waxul khuzhu su waxon japp ko mune ci kenn khuzhu khuzu jappalen mako 70000 malaika ñoy wacc ci yow ben malaaka bi rek xeju ci waye dañoo deg ndigalum yalla ba yalla di wax malaaka yi def len ko nangam ba malaaka yi sax xam nañ ne lol dafa met dañu ne yalla li liko waral mune innahu kana la yu'minu billahi alazim ki gemul won yalla mu mag mi kon ikhwatal iman jurom ñentel moy nanu fexé ba bepp baat bepp mo bepp araf bepp photo bepp netali bu nuy fay genné nek bo xamné daf ñuy sédel mbax waye du sédé suñu kaw fukel moy kunu mafatihan lil khair maghaliq lish shar nañu nek buntu bo xamné dañuy ubéku waye pour mbax nañu ubbi ay buntu waye mbax ku dugg ci suñu page rek nafa jëlé mbax nafa gis mbax nafa jang mbax nañu nek ay buntu yo xamne dañu teju ci lepp lu bon kenn bu mu ubi suñu buntu gis lu bon bokki julit yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكي سي الله تبارك وتعالى دانيو تام بونو تولو سي وقت وي سي بيسي نيك سي فاكانس دانو تام دي ген di tukki di and ak mbolo di and ak ñom gox bu ñuy wax Casamance bi iznillah tabarak wa taala ren tamit danañ delu wat lu tollok legi ñaar fukki at wala lu ko upp yalla muy dimbali at bu nek dañu and ak ay mbolo borom xam xam bayiko Dakar djublu sid Casamance bi di wër gox yi ben par ben fi am fi ñu am fi ñetti fan yenn saay fi ñenti fan yenn saay fi juroomi fan fepp fu ñu dem xawne xawna tar julit ñi xawnañ fa réré diiné wala nasaraani amna luñ fay def ñu ëppal fofu fan yi fu ñu dem xamna ñi xawnañu tané ñu def fa ñaari fan fuñ dem xawne xamna may jafé jafé fi ñu def fi ay juroomi fan fi ñu def ay ñenti fan waye lélé ñu dem ci ay barab fekk ay jullit yo xamné niñ leen réelé la def upp surtout nak waxtu wi nga xamné shi'a yi côté yoyu lañu gëna mabbu jëm lutax ndax dañuy yobale ay ndimbal dañuy yobale ay ndimbal ci jullit yi ñew di leen jox ay tracteur ci mbay di leen defal ay boutique duma fatte mukk demon nañ dekk bo xamne wa dekk ba bañ len daqé ñu daw ña dess ci dekk ba nek ay nasaraan seeni mbam xux ci jakkaja lañ ko denc mbam xux ye ci jakkaja lañ ko denc bi xex bi jexé ba ñu ne julli di nañu ñëwaat ñu ñëw fekk mbam xux yi lañuy def jakkaja mom moy daral ba daralu mbam xux yi kérok jakkaji ñepp nit ñi dañoo summeku diko raxas waye bobu sax jamm la amna goor go xamne dekk ba mu nekkon mom kenn moy julit bi mu faato comme tabaxon na ben jakkaju ndaw bi mu faato nasaraani ñew tubbi lo dom ji ñu def jakkaji église kon bi di doy war la kon mbolo mom mbokk yi ñu ngi leen di taggu inshallah talata dañuy dem dinañ dem jululu danañ dem dekk bu tuddu kataba danañ dem dekk bu tuddu gudom danañ dem seju danañ mujjé ci ziganchor inshallah comme niñ koy défé ana bu nek waye mbolo mom ñoma waxon né suma ñëwé suñu khutba ba paré ñu talal leen loxo pour ngeen jappalé leen luñu yobbu walé ci yoon wi ak lañu yobul mbokk yi ñu fekk parce que voyage bi ñom ñoy dimbali seen bop luñu sakku ci yalla tiyaba amul kenn ko xamantene yow ya leen dimbali motax ñu né ma won vendredi bi nañ tassaro ci juma yi amna ci juma yo xamantene yu ñu cité mbokk yi dem fa laajal leen mbokk yi ay ndimbal inshallah pour ngeen jappale leen buñu julle ba paré lu leen way mëna dimbalé inshallah ñu dajalé ko pour mardi buñuy dem inshallah ñu yobalé ko allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله